நாங்கள் தபாரக்காவதால எங்கே நிதி கொஞ்சம் நன்மை சேவிக்க பக்கம் கொஞ்சம் والذي كان لهم يكتبون حاجة من تجر سيده وانما تنمي وفي يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي يتمني كل ميلاد تمني تريد أن الله سبحانه وتعالى زيد أرسل دين لهم صحابة مكة Kala arzoba makna dino eto amyen tinggol la ul makna ngol han yang dedan ngal dari Dan kura Allah wa tabaraka wa ta'ala Andi wa subah ta'in na masjir makna yur Nenya makna wa tida yang ngemakna Sara yang dedun seti Bisa amina wa salmina ngol islam Mungani Allah subhanahu wa ta'ala Zedi tibin da yur nenya makna nenge barki Je makna dina kita makna ngale domono Dari dan makan Allah subhanahu wa ta'ala Mugu dan yaudu nukku Merde nukke di serkuli Rasumi di dan yaudu nukku jihadu Nukke di gura ide Dekan makbo ni juli de makbo ni Dan turun mulia mubi di rata ini Kali nyambe dan ngalona dan ngal jannah Bukan kutuwa yang wahan dulu Dari dan maka dia arkitu yang kokul Yaitu lakin anggol kongkong Gol egolal Tuwa na kawir ni, tuwa na kafeni. Otanga yi norgol, otanga ennani norgol yimbele. Ara sidun teki, kumpika dan kumpisi, wanda yasara menneng yodo kikide. Ino yi lo, bimana sara babu lafaya. Letauno, Al-wasaya, mari yang al-wasiya, anfa, lil mawila. Beri wasiya ilo nafa wasiya, kuri wajib kon nafa tawaja. Wasiya ilo nafa. Lekto wasiya kon, kuri wajib kon nafa takon lekto wajado. Yang nasi hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu kasunan Abi Daud yang dengarkan alaihi salatu wassalam wajibaka hajjatul wada' akan berfikir zamaki wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'udhatan badiwa wajibu wajilat minhal kulub wazakirat minhal uyun Wanu dia undo kau, mula wajah si korlediro si padi kau, mau hidup balera, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajilat min al mawida al qulub, wazafirat min al mawida al uyun. Wanu dia undo kau, sahabat bertakdir jenala kepada hadis mawida. Al-Muttabaf dihabis istifat wasiyah. Kau nak bangun? Mudo wajib cimu di yasade. Rika dia Rasulullah. Ka'annaha ma'udhatu muwadi'in fa'awfina. Izan farkun bainal ma'udhat. Wal wasiyah. Karena niladun jenib wajibu. Tetapila wajibu wasiyah. Kalau si kara mukawna hinatin na mabu bal wasiye jinela rongalahi salatu salam wanan dere romotse semua batu hati madem coba eden ben nabi min wasaya rasul ada kuatir itu wanan dere mu jela rongalahi salatu salam wasi benno wasiyeji ɗi tawata ko muassira ɗi battinayi ko waɗi noon ko ɓuri mawnude ko ɓe wasiyinoɓe kon ko taqwa Allahi jalla wa ala hikkiti ɗon kala ko hikki ijmaran ala dalik suɓiren ha joni بعض الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على وجه الخصوص ثم أوصى بها الأمة على وجه العموم ولما ما أمر به الصحابة أمر به الأمة نرانا عليه الصلاة والسلام e hadith ma imamu tirmidhi filli ka sunanu makhe imamu nawawi rahimahullahu taala ekimo ka arba'ina makhe imo netta e abu dharri jengel gonjunaɗata radiallahu anhu e abi abdirrahman maadi bne jabalin radiallahu anhuma wondema nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wasi keɓe wondema ɓe maaki ittaqillaha haythu ma kunt وأتبعوا السيئة الحسنة تبقها وخالق الناس بخلق الحسن في جوة يجدت يولد أن الله صلى الله عليه وآله وسلم وني ويأتر من النهيلة ويمون يرقى الله سبحانه وتعالى وني بل ويمود والذي وعن يشرى مبلغ نقول وبالله تعالى التوفيق ɗiɗo wasiyeji tati ɗen naariɗi en tawa e hiɗe jeeya e ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hokka kon jawami ol kalim yewtugol seeɗani sara maako on hino mooɓi biiji ɗuuɗuɗi oɗo hadis e raɓɓinude alfaduhu konnguɗi ɗin ɗuuɗaha jumlaji ɗin ɗuuɗaha kono hiɗi mooɓi ngurɗan bani adamaɗan duniya wa ukra ko waɗi noon wasi arano on yata'allaqu ma bayna al abdi wa bayna rabbihi ittaqillaha haythu ma kunt hada haqqu llahi taala ala al abd walwasiya athaniya muta'alliqatun binafsi al abdi al mukallaf اتبعوا السيئة الحسنة تركها هذا حق الإنسان بنفسه وخالق الناس بخلق حسن هذا حق العباد كل حقي جياله حديث وموضي حقي الله سبحانه وتعالى وموضي حقي جياله كان كهور مكو وموضي حقي جياله هجي بدوري نتبه konum heddi heddaki adi noon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wondema bani adama hay wonki makko kinno mari hakke e dow makko inna li rabbika alayka haqqa fa inna li nafsika alayka haqqa wa fi riwaya wa inna li jasadika alayka haqqa fa inna li zawjika alayka haqqa faati kulla li haqqin haqqahu ɗum ɗo holli goto kono hani hettude hakke muɗum hakke ɗon ɓurɗo mawnude ka dow leydi ɗo hakke allahu tabaraka wa taala on ala hakke mawnuɗo dow on ala hakke tottaɗo si on ɗon yeeɓama sakke allahu subahanahu wa taala on yeeɓama e juuɗe yimɓe ɓe haray ɓe ala hakke tottaɗo waɗi noon hakkeji ɗi fof ko ɓaawa hakke makko on haani wonde si ɗum hikki ɗon hikka ɗon hakke nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hikkita noon hakke nene e baaba hikkita ɗon noon alhuquq kaye wano yiirude ɗi noon e suratu nisa kono oɗo wasiya mo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wasiro ittaqillaha haythu ma kunt jonumen tabaraka wa taala waɗi oɗo wasiye ko wasiyatu l awalina wal akhirin wiye suratu nisa walaqad wafaina alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum ahittakullah. Haram be takkihive. Allah subhanahu wa ta'ala watihive. Koyda budu. Kalakadu. Kurban Allah subhanahu wa ta'ala. Kuduguni. Unwan. Sa'adatul insan. Ad-dunya wal-ukhra. Wana Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tati rikadef terimakse. Masmudin al-Islami. Kadam al-Qawaid al-Arba'ah. Samaki. إذ لم أرسلك الله لطاعته فسبها بماجي أسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر Semaji fa inna haulai salafa unwanu sa'ata. Semaji ko ino fiyo ni alaman de malal ganiyana. Gitu ino ni alaman du shakawa kadi di insan. Hare kurunca Allah subhanahu wa ta'ala kuwati alam ya sakhi dive ko ono wati yawin gulgul mokalaka kagore ni wuni. Nela anong kadi be wati nom itta illaha haytumakum. Kuno sile di ono wasiye atakwa, imo uli di aramne takitibe, wano alwasaya al-asara, ardonge suratu al-an'am, ulda'ala wa aslima harrama rabbukum alaykum, haka jone me vido dhalikum wassakum bihi la'allakum tattakum, ili ido wasiye jittakum, defter hai ewotere meda ni tikkwareka imwareka Allah subhanahu wa ta'ala, ara ka to leedi roti radilo wati je tapo ni je nerne non dafte hauti ni do wati je mabde nam bi mana tagor ni dafku may bi mana mabde ni dafku maje ati le takki dime defte arde ne ko mo bi di do wati je tapo roti ka karam ko ter de wi tartib wati je di no arde ni no jennan ti en tawai jori men ko hakil ati ardimbe ko hikkitinam waaji tagol ko hikkitinam hudu gorko wasi arano o termirimo dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun ko hikkitidimo dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun ko fermiritammo dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun karamo ko be tafsir be wi li anna man aqala tadhakkara waman tadhakkara ittaqa ewi kono jone men yuktiri ni aya on to bari kala marɗo hakkil o gollitiri hakkille makko ɗen o waaji toto kala non waaji ɗiɗo ko hulay Allah subhanahu wa ta'ala ko noti tawi molɗo kural Allahu tabaraka wa ta'ala kimbol ara e aya je ɗurude bi sihati al ikhlas Kama kama kuni la rando alayhi salatu wa salam o ahi bisigati taqiyin ittaqillaha haythu ma'kum rando buri taqtude kulubal Allah subhanahu wa ta'ala na wela na wakte go si wadi nante ngandi dewede asli dewede ko wel dewede te fok manje kono ko ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi bone jidi nge bakka su jidi asli ma jidi fokku ma jidi ko sattu gol kono ko do ommo jori nen holli dum no satti dina do dum no newani bu idan ino wasiyeji dina do alayhi salatu wassalam jonne en do tati wonde ma jone do gulu jori mum kala ka woni ko dum no woni dan albaniyaara Kulal Allah subhanahu wa ta'ala non jiyaro. Ala hewtu no fekju de viede tu. Ay si tari dun no satta e hui. Ebe tawa ta karifayda. Ta konta ko duri. Ay si do kundi ko duri ka yimbe ben. Kara ta konta kuita Allah subhanahu wa ta'ala. Kara ta konta. araga konta hay fut Allah subhanahu wa ta'ala wari non ne ko ido konta kay be benga ara konta ka jeno kawana ka ne ko ido konta ka dio be benga baraka wa ta'ala ara yimbe ben konta bo kuda Allah subhanahu wa ta'ala wa e yimbe ben eta ta yimbe ben konta ka bi mudun ga ko no jowe ben no korti ti ma Hanela don alayhi salatu wassalamu nyande go be todi na be maki ila wode jiya be Allah tabaaraka wa ta'ala de tawa ta sitawi jami ire sintake si tepi ni tepi te sintake si wouli hen atake selva ko tawa ta be konta go unka yinte de kono be maki karama so be mani kon ka Allah tabaaraka wa ta'ala law aqtama ala Allah jalla wa ala la abarra hadith nurika لماكي ومنهم براه والمالك الأنصاري رضي الله عنه حاتي براه المالك إلى جانوك صحابة أنجل نومك إلى نيندن إلى رمى عليه الصلاة والسلام تصفيد لماكي نو إلى يهي جهاد يهي هابي غلي وتفي فولي بيهي على ما نه فولغل ونندهي سرحفن يدو جلده Elanda tono ainal barrah. Fikum barrah. Bun malikim benna naam. Benna ya barrah. Iqtasim ala Allahi jalla wa ala la yagduranna hazaki. Benna munaru wolira. Edo jomi men en nelabam be makisya. Woliri edo jomi men buhne te palata wadune. Jomi men meyidu mahaheu diyo ikkante o wadane den buhne. Woliri edo jomi men wandama en folay anne. Barra awondira edo jomi medo mo ya jomi mi wondiri mangu mangu handa o kaden polgal beba polgal faaw dum tay non modo ko mo taw ta ti wori heda take si o tebi o tebi na take si o jami o okka take si o vecchi o wattan take hakkil so verne te o vecchi tan take kono nare kima ko jogi ko karabbo lizzati wal jara entre ko kontu do goddum ga kontu goddum Kudusi Allah tabaraka wa ta'ala liyai Kudusi no tfiji uru diyo natta di kamako Wainna fa ulaika inda Allahi Haiti tarika mongu bongu de kordunam kamako ko kadibuna Fa ulaika inda Allahi mkumul kadibu Andi ofale pe mollu de wakte konte pe kako mokyu de Kunungu de kutwe ume Jorne liyadun kakamonga hanga ko bandi de niko fenode Kun wodi dogna. Idan, kafamu golleng wonde man deno wune ko deno woni hore manal bani ada boni sabbu Allahi jalla wa ala si jiyado ketjata hundom Allah subhanahu wa ta'ala sewdi burbe kettu de tagore den ala bisla e jure pongu di karmo kode go kode go inna khairul bashariyati ala al-islah عبد الله بن عباس رضي الله عنه حمد سلي دور دم يوم من سوتنين الانو عليه الصلاة والسلام قمر سورة الأحزاب يوم من وجد لسمورنا يا أيها النبي اتق الله وقمر لمولك تقول إيوهي مومنا تقول سوتي إيه مومنك يا أيها النبي ittaqillah ene ti jiya be wiyama ittaqillah du sohani tattu be makko ana tattu de ka Allahu tabaraka wa ta'ala sewti goddi be men be sawta be mbaw anna babe be e nela be be ko buri motti de ta gore kan ko sahaba be nela be den ala islam kudum ahlu sunna wal jamaa be goddi ni يقول لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويقولوا يقولون به كل يجون مونهم قولا قنقر في عمر أنا نقول بمسجد أن يفوتنا رسول الله سبحانه وتعالى يقولون يفوتنا مكا الله تبارك وتعالى يفوتنا نقوقه جملا على وجه الأمور قل يا أيها الناس اتقوا ربك. تعالى أجاه قلول كتاري نبوتي قصة أن رجب تربيتين من أخلاق السلف تريبون السلف في نمرنا مسودي ياتي ونساء آخي بينهما وبيوزنا لله موكتيرنا لله سرنا إلى الله سبحانه وتعالى حوته ينكرك نرع الجنة مكو لحل جبيل بيكو ينتقو أياري نجربو تيمو مومو baro tanu mo tari mo golla golle makko onju mo yaati oyeti dinari mo itta billah fi nafsi ay wi raacho ko tu yi kan ko yaado itta billah ha on sarra sajidan lillah thumma tarfara wa anab wa taba ila allah jalla wa ala woni kan kale li dum de jukule yastaghfir فقانتي وتالي فلانتي شيطان وي والله ونا مولين تنار ونا يبقى القرى الحن يون ما لن نراد فهم من وحيها ريدان ينهول جوني أن قل لي أن لدوة وقتكم باون لجوب يمود كل من يفجدي فيا وي والله من أن نرى ما هيسوي يجي ما تنظر ثم يدن نموت يجي هذا tun kongol dum kewka nder hakkille jeyaɗo ɗum no golla ko ɓuuriti ko gondinɗo sabu ko mo haanuɗa hulde wiyaɗa hulu kaɗu jara hulde jari hulde wiya ɗoya inmi sitto on an joni noon nde mi innuma ittaqillah han gonmu suyanɗa sujjuɗa a anndani ko gonnuɗa kon onnini hulu watami naatu كجول مريد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن تقول وكم يسأل نجي آمي أم فجلنا يا أخي ويك اتق الله وإنك أفضل أخذ اتق الله تركوا حقنا من يقول دعوالنا ثم من ملاتي فنكم اتق الله أجل أم نلات دنجل هو لك أخذه ماذا؟ بماذا؟ باسمه أخذته العزة بالاسم كل شيء يوم من أجل هاي أغوصة ميامرة لذلك يوم من تبارك وتعالى أولي كدي كلا فعلانه مال الأدنى إله رحمه مهد إدو تقوى الله جل وعلا سيئة سورة الطلاق كوال صفحة سنغو أرمى مهنة يلتالغو اتوى اليوم من نؤسل لتكينا ويك أرمى ومن يتق الله يجعل له أخرجا كان ويرزقه من حيث لا يحتسب ويك إمه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرعك وليك سم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له فهو تأخذ كل دي لتفي كل دي لتفي يبور جيب جول من سبي أنكم ماذا كلا فعلا أركته أيان ينهي فعليه ماذا لتقوى الله كلا فعلا لماذا أننا إلى غرف عليه بماذا؟ بتقوى الله كلا فعلانه مولنا نهد براجك جوم من نهد الجنة تغيير فعليه بماذا؟ بتقوى الله قلوك نرام عليه الصلاة والسلام بماك اتق الله حيث ما كنت فردن أني جوم من هلين هذا التقوى وقل لك ارتدون ومن انتطف بصفة الإيمان ونسوي آيكو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ونسوي آيكو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يعني ألا ما أنتم حبة الله وتقرروا يتنك الإيمان بالله ونسوي حبة لدنهم وعلى ما يلتويدهم Kurusiren si jolme tavara katala feutini molbo kongol wannelado. Ara feutinado dunko wo no hani ven sorke tu. Kowari no, wana ven si dare nelado feutini ve tu. Ka. Kurus Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma be maki. Egimo mappe ngorde yusni nyanda gorto arno landibe. Antifati rasul. Mika fala ya. Yeso lang kohoponi mela on tiki. Uyiyo sila kuyajay ha. Kormido wa umawadande dum salkhisa fi nabli mayhi. Abdullah ibn Abbas ibn Yusuf ibn Maki. Wallahi. Ma khalaq al ilahu. Wa la bara. Basaran yura ka Muhammadin. Bainal wa. Iyuka rohani. Wallahi ma khalaq al ilahu wa la bara basara yura ka Muhammadin bayna Allah. Oyi jomi men me ali tabu de me ali fuku de bani Adam kila fuki tabu de me. Ha heuti wa nela hong ko saka ko ngender kagori yimbe. Ro tuwa ma hada. Ese ko ti ma. Kimi wodi tarifan jani an ma'ia. Shabilahe. Ini dengan ditarif. Bonafata illa an yajima wa yamna. An yakuna jami'an. Manya. Kodoh, no disini ini bumbu. Kita ino peno sifur de ono sifat. Yome rile ya ayuhal nabi yitra illaha. Para takwa nubut ya dani alam. Kono, dengan dikon nuburi satu deh. Kokonela abang maki kongkita illaha haitu. Makumkan. Kuruno tasani kui. Wasa ino jogi to takwa fi amakil. Waya takhalau na anis takwa fi amakil ito. Ka ala. Ibe joko enoku at takwa. Teporo at takwa enoke li go. Kuru sinilado me maki haidu. Maku. Kuru sikara moko me wadi tarif. At takwa harako ya harako tarif at yanyan. Manyan. Jamaki at-taqwa huwa an ta'amala ta'at Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'asiyat Allah ala nurin min Allah tasha iqab Allah. Jamaki sahib ini rojiya gokharai amu dikiri kue syekuk at-taqwa. Pai dengan di ala dewan galne kontol la ta oyo be evangel sina harai ku iba nang wah sikaban o wadi ngalkan. Kuruni nur min Allah karju sawab Allah. Nah nang apa kabar ani. Ala ka di dewan ngal um ki di akkaba si wana hara ko khashiya ta iqabillah wa khawfu min Allah wa akira wa haba baraji ko akki ko ka. Kuruni Syekh Muhammad Salih ibn Uthaymeen bemaki. Neko hino hacha bone. Haro rindan sake baraji ko aji bone onko. Neko no hacha kadi bone onko. Rindane baraji ko aji bone onko. Temaki neko aji go bone. Sabu angal wele demo bone onko. Rindan sake baraji ko aji bone onko. Aji gol onko bone. Aji gol bone. Sabu angal wode de moe watu gol bone onko. Rindan sake neko aji gol baraji aji gol onko bone. Punen dan dengan lila dan baraji mere, koyo cawu hine wele mai asli kita nunung koy ini ko boleh om. Inna nafsala ammara kum bisuhi illa marahi marabi, ruh asli kita. Aja boleh om, wundu ya ini ko kita nunung bola du acina du, harko kurang kari jom dengan acinirma. Dengan misal, demaji sinyak koyara ino do brene, a lady. O yari somehow a kiendi lady. O ari hindi do lady. Bere alaka ye de do lady. O akiro yaru gol bere fi bere le ngalao hinda sake baraji achu do bere. Kao hinda me. Efe di mo yar bende. Onu nga di o yara. Koma yi ala. Hinda sake baraji do. Iban. Kola punta kawa. Katukum ma'asiyat Allah على نور من الله ترك لتشى عقاب الله ساتم مجري كل نوم هرأي مسلم كم قد نوم يكون الله نوم عليه الصلاة والسلام بما تكون اتق الله حيث ما كن تنرتي يمير ورمين جاء بصيرة المفرد لي أمة كل إنسان بتقديه بما قال اتقوا الله حيث ما كنتم بل قال اتق الله حيث ما كنتم سألني كمان فإن أنا كم تفعل اتق الله أن ترسائل أنت كم تفعل عليه الصلاة والسلام فاني نو يغلو يوم كالك وريك أنت أناك سلاني كنيك أنت أناك سلاني كنيك بما نزير مفردون نصفي أرضونكم على اسمه ولقبه وفرديته كما وضع هنا يميره كدي وانا حيث ما كن وانا جون مبير لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وانا يهبه لتين قوم سوسة تين قوم وانا يهبه لتين قوم يد تين قوم لا يهبه تين تين قوم مر تين تين قوم ولا يهبنا بما وكلا تنرو جونا تنرو لا فهيتو ما كن قلنا نتاتي فواوا لننطل يسمى ذلو جهين كان أولو فنقل يده قلو سكرا مقول يمو بجيم النبي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب فإن الذي خلق الظلام يراني وفي أيه ينتقوا هالكك كنيته ونويد تنكما تريه نتنوان ما علاكو هنجة ما يعرم بني إيجر بني آدم نرزام تبجيس تقول قوي غلو جون ما لي آؤ سكتو لأنو نيوه وهنجيبني أجيت يمدنن كنكم مريكيبني أجا Mujur kalau yang terkaji orang yang tahu, doktor yang mengukur. Ma doktor mana yang dia mengukur? Kamu kau tu boleh li. Ila ma kalau tak dahara yaman, wan nafsu dahriyatum ila tuhyani, kemaki fastahi min nazar ilahi wa kullaha, inna alladhi khalaq adh-dhalama yarani. Bibi sitawi ayeli, ka'a ibetike, kabone wanoko sari goto rentama kwa kani kwa lemu nukoto aladon wundu nedunga ni wongi kononda ilumbani adama wadu kolbone kakoto rentadu uli hirtu narke jomi mane nana jomi matabara kwa dala kani ujino rentuma eyo chino dofisa wanda yadeftere saatu wa saa ajaibu wa nawadir Wanda masuk aku tu media tu dah hina ya, apa aku betul? Saya tak lekuk dulu aku dah apa aku dek? Kalau imam itu belum lakukan, kadep terima semua yang mustahab, luar di kamu kati makan maji. Kalau imam malik kati maji, malik sah tak kita berdoa mesti. Ina aku malik ni anak memak sebelum, berarti kumbu di nai, bermaji emmalatake. Enzatata, enghitata, haiti enfani enzadi enmali, jina enkumirilki jinae. Demaki aranundu, kuma eko en, lila kura kat sahaba. Demaki ma eko jesu. Kadehani etate wawde siwana wabeng. Dehani, koko hante jentinde eto deng, Wau dia orang wau no, nak kambing. Aisyah wana tak sahaba, kono ma esok dia wanda kah sahaba. Jadi ma esok dia tu, munda menangku, saya turu, haula hayat sahaba. Sebab kima jago dia tu si malay. Sebab kini aku ni, reu dia menembeng, dewa kanisa sahaba. Karena dia wau kah sahaba. Reobe membe wano mefari rao. Reobe membe kanikoe waka nisai. Sahaba. Temaki siye waika sahaba. rewbemembe wayi kadi sa i sahaba edonen kadi ɓiɓɓe men ɓe ndewaka ka adona i sahaba kara ko nedi ɓiɓɓe sahabaɓe ɓen neden ɓiɓɓe men ɓe ɓen kadi ɓe wawa ɓen ɓemake haalataɗo si en wayi ka sahaba rewɓe men ɓe waɗi ka nisa i sahaba ɓiɓɓe men ɓe wayi ka adona i sahaba ɓe maki en malatake hatta takuna buyutuna ka buyuti sahaba wo ha cuuni men ɗin kadi wawa cuuni sahabaɓe ɓen aray wo moƴƴi ko ni woni ete ko ni woni yaay kora ɓayni noon ɗal no weli ka elarande maki yo kulil haqqa walaw kana ala nafsi wa fi riwaya wa kulil haqqa walaw kana murra ka gonga no weli ha no muusi kono no haani wowlude ene ine wawi wiide nahnu ka sahaba fi hayatina hadidi hal nisauna ka nisai sahaba hal abnauna ka abnai sahaba hal buyutuna ka buyuti sahaba ilan fa aina alfala wannaja aina huwa ko honde jewde ne wi radiallahu anhu waradu anhu naɓen ɗo ko honde jewde ne wi lakad radiallahu ani lmuminina id yubayiunaka tahta shajara na a sahaba aysa heɓay malal awa alino ɓe wawnono hayataki ɗum imam ibnu mulakkan eɗen jogui deftere nde mogamu sahaba komo jallal sappo e jeego fi gurna hayatu sahaba tunde waɗeta e kamo addima noon hinde wadde tarihu sahaba ɓe maji nden tumbidiri ɗiɗo piiji nayi haɗa geri malal aduna eɗen tanjini malal laha si tawi ɗum manki haɗa ten wolude ko fala ɗen yallah subahanahu wa taala hokki bakkade o ko ɗum ɗon woni ko ɗum si tawi ɓeeɗo arnoɓe mawo maɓɓe faami ɗum oɗo suka yo yaldihimo yeeyamo tambo ko yeeyata o ari e galle debbo yeeyowo hoore mum bahiya on haynimo himo jindamo feƴƴa ɗum noddinimo noddinimo mantandir ko yeeyata ko winatu gokka no rodde nder ga soodowo suka o feddi o naati ɗum debbo gondi bafal ngal naati tawimo nder ko wi joni noon na goto nodduma nder ga ko mbi komi noddirma noon ko nafti mi watti juuɗe an e hoore ma koya waɗu komi wima kon siwona ɗum mi hu a faabo e dow ma ko fami amen ɗum woni dakkoɗo a naati a faalama yande an ɓe ara ɓe waɗe ala ka landoɗa joni koya waɗu bone on ma ɗum maaya ihtar li nafsika ma fiika walaw kana wahidin minna maha abda an yahtar kono no sugotono kuyugolno ko darura ka patte jama on mino faami darura ko an jottanta hoorema hundene warande darura kaɗo a darura ko ka ko saria on wiyatano ko darura darura na hunde nde tawta goto fo warana e hoore mum oɗo suka kanko faami wondema oɗo bone weɓitaniɗomo waɗugol oɗo jina hetto yaha lawol mum ma ɗum salo waɗude ɗum ɓe wara ɗum o wi ko mayde nden ɓuuri ɓartade makko nde waɗata wannoon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki dina tasinowo o woni gorkowo o woni debbowo saanga o waɗata jina haraymo wondi e gondinal allah subahanahu wa taala o wi o waɗata kono joni o wi ali mubasara o waɗata o wi debbo mi jaɓi ko wiina ko kono wiɗo mabora yaadu hurgo newnanam mi ya hurgo tawmi ara hurgo noga debbo wii ko ɓaaw ko suka yo takkiye ka hurgo wallinmal sandisu mum kadama ko wi o tawi ko himma o weɓitano bone on ma ɗum a o waɗa ko ɓuri ɗum ɗon o yi ka force dut soɓeji ɗin ka yaasa ɗon o ɓuttiki o waɗi cuuɗe makko nde jiɗi o ukki o nokki o himɓi ka hoore o nokki o himɓi o nokki o himɓi haa yoni o wuji ɓanndu ɗum ɗum fomtu mayru alaaka o acci ka o wujaale ɓanndu makko ha o tobi o pop da ala ko hendi an do bisaw ni tan ala na ta ya ta ta bi sa o no ti o yibbe hore makko ha o gayni o yalti mo lumi mo yindi o yi dabbo me ari ha poko ya ka pedro pomera o sa mi kine ma kore kan ko de kongo ti tan tuka mo ba fangal o yo ya ya ka lu dus o yal ti o ye o hoci ma tan ti ma kongo buga ni mo jokki ni mo ya to ombi ba fanga o ya wa handa kan yi se o feta o nan di ko pala ka o ko pedro ti kore o feta o de ti ma tan ti ma kongo ti ha o yo te ka ma re o lo si o santi di son o dadi dina o mo jokki di ngurna jori makko o jom makko yo wur ko mo kondi do ma yata ali mo sina ni be dum be te ka tasere sa tu wa sa ajaibun wa nawadir na mahmud isri be wi lotu be suka on be ngande o pekini bay be na di lotu gol mo ka bogat ka lotu be don be wi no la yahtaj ila tin li anna al makan mutayyam ko jaraatu ko parfen ko wane to ko ali non lorde te don no wonde e bargo yodu wal hay mokko on nabi makko kam jila nyande o rondi di wujaade den don sobe jomi ngarki mo bargo ngol wa perdani ha o mari gol tawata ko wel ko man taraka shay'an lillah awwalahu allahu ma huwa khayru min hare ko dum do woni ko dela non sabbi kon ittaqillaha haytu ma kum kala ka wonta eto hura jomi ma don harana ya hulu mo kibe ro do susa mo ki awetike ko tawata hande bui e jilbe wuri na be no wuri rino itari ka bone wane te awetike wana i tika nyame te ko harmi webi tike ko to len da dum nyamai dimana hura ta jomi men sina ka kumbi ka wetti haray no wari wawaanu si weddo dike e jayru kaaba neɗɗo moƴƴude hara ndu resa hay e goto ko ɗoo wakkati o bonnay ka diina ɓur ko ndu waandu bonnata e kaabaji oɗoɗe est ce o bonnay seeɗa bonnata seeɗa jonno njurɗo haana wawde ni te nganndi ɓe wiino jeya ko ɓuri sattude dow laalakal ndiɗo leydi piiji tan ɓe wi ko ɓuri sattude ka dow leydi ɗo heɓugon mawde osidi saga wona bani adam marɗo hakkillere jimmude ko ɓuri sattude heɓude ko islam woni kon ma julɗo ɗum wela heɓude ko waɗi noon ɗum ɗon wona jawdi okkirte wona saabu jonnirte wona moftirki jonnirte ko joomi men yiranima yiɗima yurminima jonne andi ɗum welata heɓude welata heɓude ɓewiya heɓi noon konko satti heɓude ɗon ko ɓuri sattude kadi heɓugol islamu on ko duumagol i ɗum arana jogo hannde acce janngo ko jaro wonde yiile timmiiɓe ka diina haa seeɗa yilti ɗo woni walla ala ɓe wi ko al istiqama ko ɗum ɗon ɓuri sattude e ndi okkeede islamu o ko ɗum ɗon ɓuri sattude e ndima okkeede islamu o ko wanno noon kadi ɓe wi jokiri heɓi al istiqama qul amantu billahi summa staqim jokiri heɓi ɗum ɗo ko ɓuri sattude kadi istiqama on ko maayi ɗugol e oɗo istiqama ka welamaɓe maake hadi serdun alayhi salatu wassalam wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli ljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها دونيدي بلا فيكا كما يقول إن الله فيما كل سكت لك دي دوما قول إن الله فيما سما يدي إن الله فيما كدي كما يسكت لكم نوفو كدي كإذن الزنيادة تاويني كوكو موري جنا يبون يجينا ها ما يدا إذن الزنيادة هي ko ɗum ɗo hana addorede ka inni siɗa ɗo ko hawritogole ɗum ɗo kadi ɓuri sattude maayiɗugol ɗen buyri moy do ille ko jonkono da ko fu ko fu yangi ma ki rewa hayru wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura qul hal unabbiukum bil akhsarin a'malan الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويوم مرد عرفوا نيوي حركوا عاملة ناصبة بعد ذلك تطلع نارا قبوا يسكت لكم كذلك أمدون إن من جنيه حركوا كوكي إنو حقدا إنو قربوني إنو باري قبوا الله ورمون ها مايا نبي ذاك دا Timle kadi tawa nabi daga ka yeri kong. Kala ko buri sakto jahe uji. Kano uji. Awa buri no jiren kake ko. Nungu no ita. Pai sa abono di ngai inda de si hu nene. Abono di e jong hu nene si maa ida. Hanno sa kito tana. Sa kerto to inda de si hu nene. Eto jobo na jong hu nene awa. Kara na ya firso to firso aga wana hakku de la ilaha illa huwa la ilaha illa ka kira do na perdi ki ali mo dum no jokata atali yinde be kala jonku do dum fay rela no ngala hi sala so sala de maki yani zamanun ala nas al qabid ala dinihi kal qabid ala al jabra ka kuno wodi Jono tangi joga bolumbo no landi sonya, no landi bitene, no landi wikene, no landi ranene, no landi ajinene. Aki sa jogi tike kung, jogi norbun chakir e teng abdu alaiha bin nawajin. Si wanadu, amem minay jogi no na tu, lanjo de na gasyo, ajina tu, lanjo de na tofyo, karayin ta kita aheo teani to. Maya non non bella ma ko haddu da ko fu yangi ma di ko ti mere ki won yo ya wa do na ko wi no ko wa ta are mo ti ani kare ko ilo mar da ba di ni san de de di ko ni ya islam awwa shay al istiqama tani al mawt ala al istiqama tani والبعض على هذه الاستقامة وأن يكون هو الصواب. فكنا مرحاكم كفور دفع. أن لألاك نبتا. فحقاك كن جبن نابوكم. كا. نجبتا. حيث الله ينون نجبه لكبو. نجبتا. حيث نتيني بو. يونن كو فالا من فابوله. كوزا جماعون يتنبونو نيريني أدونا. Sinjo mi mene, ke sinjo pugol nelano. Bono kade jomi men bono e nelano. Boni ke yimbe men boni ke nelano, boni ke jomi men. O kongo mwche di, kongo mwche di. Mwini kaha mwate, nebe sumi no liugon. Nesuri ka Allah subhanahu wa ta'ala e nelano makko. Wallahi tau mongurna mwate na fuku fungo yungi. Te alano suwa. Ala yugol ko, kala yado mumiyata to kol kung o, kala mumiyata ta kol kung o, hirabe kani yirkita kol edemune, kaya hirile du. Kaya hirale du. Yono meye guino pagkitiko, hara hara heo kale ka ura ko, vengo ko. Si maili gawangan na mocho baido, Allah otbar mujahid, sara ka uweni doin mo, angit saono ko mujahid, sara ka do wolan na dung gosro fama dung, Jaman no sinu jau kusini. Halala Allah wa ta'ala. Ya alam. Ala kurno masak jina nede. Kurno urbini ha. Allah subhanahu wa ta'ala dan mesifat. Ko tangga tayin lompung. Ko hittaqillaha haithuma. Kunta. Siyahe bari dong hara perdi. Allah subhanahu wa ta'ala dan mesifat. Inti nilong ewasiri nilakom. Wa atmihi sayyiat al-hasanata tamduha. Dengan ini sahono al-insan ku urtadun lil-khata. Kullu bni adam khata'un. Wa khairul khata'ina. Tawabun. Bani adam ku wegi tanidun. Faljubur. Ala ma'asum illa al-anbiya wal-mursalun. Kala bani adam wana bennon ku wegi tanidun. Faljubur. Wadubur ku hana. Prolemon ku wuni. ko duuma gol e o bone e tewa gol wata o bone kono alaaji towo e wadu gol faljire ko ɓuri noon moƴƴile e faljoɓe ɓen ko tubanduna waɗi bone wo jokkiti moƴƴere nden moƴƴere nde yahay nde monta bone on nde warta place mayre sa wuuririña tawa e bone fadi jonno no wi inna alhasanat yudhibna assayi'a kono wi dalika dikra lildakirin anndata ɗum siwana anndoɓe ɓen famata ɗum sina waaji totoɓe ɓen iɗan jiyaɗo tigiri o fiidoyo anndu ko honɗum o feeti jonaaru ko honɗum o jokki koɗo imamu nawawi rahimahullah na dikka deftere mamre tede kustanul arifin qissa wo annabi daoud alayhi salam nde wuuri ha takko ka feɗɗirna ɓe torin allahu subhanahu wa taala gomɗi ɓe wi jooni mi torike mo waɗanan ɓiɗɗo am bo mi accio sulaymana waɗamo no mi wayi ni wonanammo ka wonanɗami ɗon jonmi wi daouda annabi daouda winama o ay wani taw kaw woni ton simo non kullibni yakulli kama kunta li akunu lahu kama kuntu lak ay wani kaw woni ɗon himo ton arani kaw yeetomo yo wa'anan no wa'anɗami non mi wa'anamo no mi wa'anma non siɗa yiɗanimo ɗum annabi daouda ɗo dandan sulaymana wattirimo ɗum ɓe cikkuɗen sahabaɓen aray tabiinaen ara tabiinaen ara jokka huunde wootere joomi men gollondira e maɓɓe nden huunde are mbawɗo imama wiyenɗen jokki ɗum kono harana ɗum jokka wa yo amiluna kama kana yo amiluhu alaala yumfi allahu jalla waala la yataasba ko ala hatko sakko gindana goɗɗo kanko ko wi wa ida saalaka ibadi anni fa inni ayi ujibu dawatata ida dahan falyastajibu li waliyuminu bi ka si ɗum no timmi kala nootiɗomo e go noti kon o nootoma si tawi ɗum manki ko antardi ko ɗo si tawi hajjaji bn yusuf a sahabi joga yimɓe arno moodi naati tawimo ka makko yimɓe towri ɓe tawata ɓe gandi koɓe ɓur suufide ma ɓe haala ɗumɓe ɓe waɗi ko ɓeyni wo wonɓe ka hajjaji woni ton ɓen ɓeɓe susareɗo ɓeɓe susamayde neɗɗo mayata ñallalngal tew ko mayata kadi o arnaɓe jogi ɗum woɓe yaade sumtana hajjaji laamuɗi koyɗi illa fuf hara ka ɗiwaɓerde wurude hara naatiray no yaltira ɗo on tawi siɓe faandi o faala yo hirduɓe so yimtiɓe haa ɓe hutti o huttaɓe huttugol ngol lorrataɓe ɓeɓe leydi ɗi ka dowaɗi fo de ɓumɓeɓe ɓetawi hajjaji no jooɗi ka makko saraade ɓen yiya hajjaji hajjaji inama ande fulɓe fulɗa ɓen wosaraɓe ke fulɗa nangga e suutuɗo ka ko cuuƴanɓe ardi ɓeɗo wolata ko tawata fay ko wowlayni maaya ala ko hettinta ko faala wode ka kono hani wowle ko ama wonede kon fou sikkuɗo ko ɗum ta na goɗɗum goɗi o wi ɓe wi a toñi jiyaɓe ɓe a hibbiiñiɗe ɓe a nundade ñawore nde a jalkiti a fewi a ɓurdini ɓe gandanaki mo moƴƴere ɓe accanani mo faljere ma tiw haɓe gayi ɓewi waɗum meɗen heɗima komin wasiyatoma noon wa'an yimɓe ɓen wono aboubacr e umar wa iranno jurɓe ɓen noon ɓay ko jurɓe ɓuuri ko ɓen ɗon heɓi arɓe tukkani hajjaji ɗinɓe hooti ɓe wuuri uso wonaɗe o wi kadi ko wasiɗon mi toriɗonmi kon mi nani on faala min hajjaji mbuni yusuf a sakkati akulu lakum ka abibacr wa umar ɓewi naam huwa ma yanbaki ko ɗum haaɓe o wi huwa ma yanbaki kunu li كرجال أبي بكر وعمر أقول لكم كأبو بكر وعمر كتابي كتبوا لكوهاني وأنيلا منهم كدي وأثمان بن أفان كعلي بن أبي طالب كعمار بن ياسر كمقدان بن الأفضل كعبد الله بن عمر كأنس بن مالك كزبير بن العوام kama ta kuruna yi walla ale lan no bonko e hore yimbe ko be motta ala ma de mum be motta ko de ardin ka be wona ka motta ko do ti sarab na jano ko be toroto no allahumma walli umurana khiyarana wala tawalli umurana shirara to ko ala ma de la ma ba de me ba ko wona be no sabudu ndiwa ko jama on borgo e bone jidi dare ko kire jidi ay di tanar di hande ko wona yede lambe fonde no wadde bone jidi buyi yuto on mi wide men buyi sewa atawa kan kan ta ardi non to to no wari pewu de borgo fu ta tabu sewa non ka di mum dato ta si tani jonna ko leji ni fu ari o fewa onunda kita jonna rew be dido a fewani non anun ali adi ho la fewa onun da anda nundi este hala hala ina ngore go fu yeli kita ya non dale hakku de rew be ma dido ma rew be ma ka to rew be ma na ka der kalle ma anun dale hakku de dide ma de anun dale hakku de rew be ma de ki o lan non dale di leji na mari kongor ko wona na o han kita yi ko goma alaka Idan biyano kuma mokyata won ko wonai rampla so wone ko jokki jinna mo mokye tammundu wa akhiran tabaji wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hato tikki nora yimbe ben jikku labado jikku mokyo o andi nelano ngaladin tolano salamno be makiri ni karmo probe de yido kombu na jia ko e jawami ru kale ma ko gon tera fara dum ko ni modi bui kono ke natti de do tokere al akhir hadi hadi nokta al akhir hadi wa khaliq al naba bi khuluq al hasan no ga fara bui ila hiji e ara mere na ya taqillah hajj maka alhamdulillah يا كتاني في العبادات فرائد ونوافل الحمد لله كننا كتاني معاملته بين الناس على وجه العموم ومعاملاته بين المسلمين على وجه الخصوص مؤياني أسيء مؤيين هذا المؤيين كل يوم من المنترين لهم كثورة بمعنى نور والقلب وإنك لعلى خلق عظيم الخلق الحسن كرمك جيم ودولي الناس ناس ما بقيت أخلاقهم فإن ذهبت أخلاقهم فهم ذهبوا وليس بك بيين بفرن ما جيكوجي مخلين جنبوك نند جيكوجي ليهوها رأي نند كريوائي ومؤمن kono si tawi jikkuji ɗin ko heddora foti a waɗiran a yiitay haray moƴƴi mi accanima haa mi ronki mi haari haray moƴƴi hanka accantaako waɗɗo huunde kaari on ko mi huɗay mo ese haray moƴƴi ɗoɗo salaf wiyo me hiiwde ko jannoowo ɗuɗal yita makko mo watti pujju makko ari jantugo noon woɗɗuɗo bari ha katamalo kisni o hakki pucci mum katamal ɗuɗal wona to jooɗi janngugol ɗuɗal ngal no guuni ɓe jange haaɓe gayni ɓe goɗɗo satti pucci mo waɗɗi ɗe yeeɗi sikkira nga ne kuccira feere ɓuri moko kaa ko torno ko no mari valeur o kuccira ɓuri ko feere kaa ɓuranko ka ɓuri kaa mo kode yalti tappiti kucci mu on to ngoni haa ɓe tabi tinni moodi ngu ɗo nguna faama kariba to ngari wiya cheikh ilan alladi irtakaba hadihi lmasiti mana masiya o wanno o no gone huɗumo karmo ko jon salligi yilti ka gerduɗa juuɗi latti ɗiɗi salmini banki juɗɗe wi joomi mi sori kema ɓayri fa woni altinowo fa woni fewnowo fewru o ettuɗo ngu puccu altinaako ko waɗi noon ko wonata sabu haa neɗɗo wujja ko piiji ɗiɗi ko angal feewal e angal ko yoni ɗum hokkumo feewal hokkaamo ko yonata mo o yondino di mana ƴel jokkuhulo hina naanon jawɗi ɗuɗuɗi ko yondinaane o juuli o darde ɗiɗi o sammini o ɓanti juuli o fewni rabbul izzati wal jalali o torani wujjumo mo on sikoyne siko feyaltiɗo tawi mo toro gundum nabaama tan haala malla sakun amrugu hono mo wallirta honno wonde wiide ko en ɗum enen ko en sa sala hay o haulai humu salam e wi cheikh mohammad nasiruddin al albani rahimahullah e maake ka deftere maɓɓe attasfiyatu wa tarbiyatu inda al albani ɓe mani deftere ka ɓe yewdi ɗon kiñugol kala ko wiyete ko jam iya ma ko jama ma ko mogo ɗiɗal ma ko musaha ma ta haaliɓe maaki ɗum ɗo neɗɗe wallimen ko ko nafata juuɗa ɓen ko jamnugol ɓe notta ɓe hara wumaani ɓe accita ɓe sagoto saatu hay goto jamnu mo anndinaamo kinninaamo yo yaw o waɗoya konko jahannaamo on iɓe yewta noon goɗɗo mbaari wi chekh so wi jooni wadda jama o waɗu denta saɓe kumbodir saɓe waɗuɗi konno juuɗo ɓen moomodirirta e wi ko moomata juuɗo ɓen ko fiiji ta ko jogagol aqidatu sala ayna ma kunta wa haytu ma kunta wa man ma kunta jogoɗa on aqida ko a sonnaajo ko a gorko ko a ine ko a sénégalais ko a gorko jogi on aqida sala fa hadiril umma si palli maɓɓe ɗin ɓottoɗiri koɓe fantenirɓe ka ɓerde maɓɓe kaa ɓewi jogito ɗon si palli ɗin momodiri tawi ɓerde ɗen nderɗonno terti ala nagore ngal tumbodira kaa no woodi kono nagore ngal tumbodiral ala ɓe maaki aqida on ko jogee aqida sala fa hadiril umma ɓe maaki watta ɗon kadi ibadat salafa hadihi l umma rewira joomi ma wano mi rewiray noon noon joomi maɓɓe si ɗum gati tatahallaku bi ahlaqihim wa tasluku suduka jikkinoɗa jikkuji maɓɓe ɗin gollodirena wano ɓe gollodirde noon noon wo haray anta min salafa hadihi l umma hada la yahtaji ila tafsir ayigana eɓe maakine wa qimatu hadihi l jamaat wahir hono rendi marɗo hakki hono rendi ɗum idan hoore on koyen jogi to finne ɗen jogi to ɗen nene noone dewal ngal jogi to en jikkuuji ɗi wallitore attasfiya wa tarbiya ɓe maaki wa almuradu bi tasfiya ko laɓɓinangol jurɓe ɗen ɗie diina ka nafsuuji ɗi laɓɓinana jumɓe ɓen ko finetee kon aqida on te fima aqida salafa hadihi l umma assalima te fima ɗum nafsuuji ko ɗallinortee kon ɓe laɓɓinane ɗum haran on kini sumay ko jellie ko fella kono haralaa yakunu ka haabiri layli wonay wateenoo wa jemmateenay ko warata ɗum naa ɗum naa hadis ɓe maaki mahma tara mahma kasura sufaku kala ko o lolli e ɗen ɓe yimɓe ɓen o saaki o annda si tawi sanadu makko on serla tekku mo wattamo ka baleeɗi fiɓa helaaɗo ma kaandi ba ɗum naa sakko rewira ɗum jooɗi ma so inni won kala wiiɗo hadisu lowno no gollitire fa huwa mutanaaki ɗum ko nganndima wattana ɗum ko wiigol liɗɗi ɓe nanin inna weeti kitanke hannu ɓennatama hakka mutanaaki a tumbiniri ko tummodirta te maaki ndento moƴƴa mbiya an fulan an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawahu fulan falhadisu da'ifun lam yaqulhu rasulullah wiya kadi qala rasulullah ñannda ten faal alhadisu da'if ko lowɗu ko wiya nelaaɗo maaki ɗum ko sella na nelaaɗo maaki ɗum wiya kadi ɓe maaki ɗum a wii sellaa ko kamɓe maaki wiiɗaa kadi ko kamɓe maaki elli ko letti ɓe maaki hadis ɓe maaki la kana alhadisu da'ifa fala taliqa alayhi ko ɗum woni qaida maɓɓe o ɓe maaki so a jokki hadis a haa a tawii ɗum o sellaa hay so a ɗaɓɓaali anndude ko firi lorrataa hay fayda haa amo rewirde jooɗi ɓe maaki fa inna min alsihahi fa inna fi lsihahi ma yogolina ani dawi sahih lbukhari muslim sahih ibnu khudayma allubnu walmarjan fima ttafaka alayhi lcheikhan umdatu lahkam ɓeɗo sa naate mum ɗo nun tawata to o dahifu no sahihu na tan no wona hammede ko ɗettugol hadise jo lowde hikkoa yimɓe ɓe gallinoro soña wiyae ɗum ɗo waɗe beni asli ko tinkata bidaa hoore muɗum ko dallinorgol hadise je lowde ɗe fina ɓurɗo allah majjuɓe ɓen ɓurɓe ɗurɗude so yiiɓe allah ligeɓe ɓe sokkanɓe hadise lutti annda ko on ton daraja makko ka ɓur on lorrude idan nguuɗo jikku ina yiyaa ko faameten e maggu ɗiɗo kala jikku mo jikkinotta hakkunde ma yimɓe ɓe ndaaru kala ko honno ɓe wurirno hakkunde maɓɓe yimɓe ɓe etoɗaa waɗaa ɗum ara e tawti talab ko aqiida ta en anndi sahaabaajo gonɗo arno wullitee nelaaɗo alayhi salatu wassalam o wii nelaaɗo min ennda annda miɗo jokkooɓe kono yiɓe taƴoomi miɗo okkooɓe kono yiɓe ɗalanmi miɗo moƴƴoo e maɓɓe kono yiɓe liggoolan miɗo ara ka maɓɓe ɓe yataaka an nelaaɗo ɗum ɗo no satti haa no sakkii an ko honno mi gollondirirta e ɓee nelaaɗo e maaki muñño kontinaa jokkolaa ɓe maaki si tawii ko goonga maa ko wiilaaɗoo kon kono wonɗaa waɗirde harayno e waɗi tawii ñannde wo ñannde hina muuɗinde ɓe ndoondi wulndi muñño non joomi men ittataa kadi hino anndi wonnude ma wallitotooɗo ma tiiɗina maa fanni maa a haaɓaaɗi heltiɗaa wiyaa ɓayri ko min tun jokkoto de guraalan barki so a hewti ɗon tun ara a waynondiri e ma anndi ɓe wonaa jikku noon jokkotooɗo enna wonaali jokkotooɗo jokkotooɗo ɗum ɗum ko yoɓugol noon wal ko sil man tafaaka kaa neɗɗo mo tawata o yiɗanaama few etagol moƴƴagol e on ɗon neɗɗo goniiɗo e maa etagol moƴƴoo e an ɗon ko ɗum woni ko haade qinnaata ɓe holoqin hasan ko ɗum ibrahima ibnu adham ɓe maakino jeya gurdam maɓɓe ko ɓe anndiraa wonde ma ɓe jogii jikkuuji annda maɓɓe e nelaaɓe ɓen ñannde ɓe jooɗinoo ka tuɗal maɓɓe o majurtiyankeejo arinaaɓi tawi ɓe yiɓe ñannda tuɗal ngal mo ɓoɗi fammuno heɗii aranaa ko waɗdennoo ko ngene ɓe nganndi ɓaawo ɗoo sahaa maɓɓe ɓe wii en min laatino si min tooɗike min jooɗike yeeso nelaaɗo nelaaɗo noon maakande men maaku min jooɗoto ko anna ala ru'usina tayir ka kaa yiyaaldu e hadis barrabun azibi radiallahu anu fi hadise tawil ka mustaminam ahmad min jooɗoto min heɗitoo wasi tawii ko tonndu wiiri jooɗii ka hoore amen meɗen guli wata ndu imma koni wonne waɗirde si ma bune la kono yef finede kongol jorne no yew yor finede ne fo wo jodi de ma ju di anke jom ma di kaya di dogi ari seri yimbe men hata ibrahim ibn adam yasra e jarne be sarha wari o nangi ware nen mo yintini de be ngap to ta jo na kadunal kadumari ayu quwa huwa dole ko go hide mari ko wade de o ka Oliya Ibrahim ibn Adam Ibrahim ibn Adam bin Nam jani tab takati tani ba kede ko dum dewi Oli ni fiyatu ka hadi deware man ni jogori do ngano ambo wa zanabul kal ayyuhuma afiyat afiyat Oli deware man ni jogi no e bukkol mari ko dum buri la ko kander du al makkonon ka o mari kala dole ko wari yotto Kali bahasa menjadi, kali sampai yang robe. Jadi mana Allah baka, Rabbaka, wain karita. Kalau esu nabi di ilmu, onne eke wana ku esu nabi mampu hai laila. Al muallim huwa murabbi. Yurabbi li akhwani, wa yurabbi li af'ani. Ka, menjadi mo. Ibrahim ibn Adham ri. Mijabu to mampolaba ni miku angka etike. Ino laba nindi ku anga e adra shakkin wanne ma neware de jogi ti laa o ti mere wi jogi may de lappi ni de wanga de jogi ne laa o ne mayi ne nati al janna tara ino laba nindi de no buri bukkol bare yu laa buri sabu bare jinna ta ko hana dal gan dum ni ti laa ko kono no ti tadi ne ware ye ti jogi mu lundi ke ne laa o Jokki ko vela tane, ane vai ne nati yide, ara ikadi mi alta e adna shakkin, wonne ma bukkol bareru no laadi uri ne, tabu bare kadi konna ta anata yide. Ina no laadi pui, bare gol mokya, sinna ta go anata al janna ka, kimi nati al janna harai, tanne sula puri bare labute. Bare kadi konna ane kado leidi, doha apotla e mairu kalli yide ka, Kitari ni bunni do min hami nato yi do min ni la puri pare la mute. Kare ni anna kola. Ka, nato le beri le no la bi. Kuo kudu ni mare jawabo. Faya landila. Majus janke di Nabiya Ibrahim. Wallahi ma hadhihi al-akhlaqu illa akhlaqu al-anbiya. Iji kuji ma manongre karamo kodo wallahi. Wa hadhihi wa naji kuji anna babi do jokku don tenki. Indara sila tun ko wolata. O woni kalima sahada tayni summa tara taliban min tullabi. O wati julro wati talibaje Ibrahim ibn Adham kan ko gitti no nabi Islam. O ni go ni minadi. Kutu khuluqihi. Ana ko ni karmo ko gono me wa ya ikwa. He? Ko kun nono ngarai o do hadis rakki do e dido kongu di rabbinu ni mouni ko yaaji ko dum do woni ko di mouba ni en bakat Allah subhanahu wa ta'ala andin timi on kedi yo toro bakat Allah subhanahu wa ta'ala yo na piru urho o na pira dio di beha wora na pe kama pira dio lupin ko hala wa di hubu o la pina na ikole de makanda en kwa dir bol kami ino bol ma bol tumbo o wala bakka na mea den Takkanai mai bolna dal jama tanda ina dua dia. Semaka nanti kita tahu dengan Allah kita anda waktu. Semaka nanti kita kata ini kami yang menyebar Allah wa Rasulullah kami sebara. Wa sholawatul ala Nabi Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nanti balik, kita akan.